di ragneeku ndax hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne mom lañu ne te yeneen sahaba radiyallahu ta'ala anhum solo ko jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ku dem nek Abdullah ibn Abbas ak Abu Hurayra Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu jami' ñoom ñepp solo nañ hadith bi nga xamantene mom moy suñu hadith bi te mom moy hadith kaw kaw bi bu baba ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nañ ci soti ndox manam sabbu ala bawlihi alma manam soti len ci sawmi ndox wala ak ti ñu ñewé ci riwaya bi moy amara nabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa joxe ndigal bi zanu bin ci manam siwo bu fess ci comme li nga xamne non la ñewé ci benen riwaya bi dalwen mimma indi ndox fa uhriqa alayhi ñu soti ko ci benen riwaya fa subba alayhi ñu soti ko ci manam loolu yep day tektale kon ci ama anam gu leer te qa'ida bi mom moy al amru yaqtadil wujub ak ndigal day waral ne loolu farata la waya hanafiyye rahmatullahi alayhim dañ leen dedet ndax wax joju deug la waya illa idha sarafahu sarifun yasrifu an al wujub ila an-nadb aw al ibaha bamu dess ne su fekenteene dafa am lo xamantene manam deug la ndigal mom day waral ne loolu farata la waye bu fekkentene dafa am lo xamne dafa ñew di dakk di farata gogu di wone ni li kat dootul farata waye luñu sopp rek la wala bok dafa nek lo xamantene manam lu dagan rek la bu boba dañ koy daal di yobbu fofu te fi ñun suñu dalil ye nga xamantene mom lañu wax bu boba loolu daf koy tektele bu ko defé ñi ci dess daal ni leen manam maliki ak ñi ñu andal rahmatullahi alayhim dan len dedet lolou tektelew ko ndax yeen sen hadith yoyu amma hadith bi ngeen wax hadith bobu degeerul wi ngeen xamne mom ngeen ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne li nga xamantene mom moy labal suuf mom moy manam moy mu wow lolou moy zakatul ard yabsuha lolou manam du hadith bo xamantene hadith bu degeer la borom xam xam hadithi rahmatullahi alayhim ñu bari ci ñom dañ ko da'ifal bo amma wax bi nga xamantene mom la Abu Qulaba radiyallahu ta'ala wax lolou itam manam dañ koy dakk ndax wax joju wax manam waxu tabi'i la manam mom lolou ijtihadam la way ñun li nga xamantene mom lañuy bayyi xel moy waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te fi dafa joxe ndigal te amul dara luy wanene du lolou amma li nga xamantene manam mom lañu tektele mom ngeen tektelo ne suuf si bo leen ñewé manam ci suuf si gis ne mu wow manam amul dara lu ci nek bu boba lolu du jar ngeen di wëlbeutiku di seet ba xam manam soga dal na fim deet bu boba dañ na la waaw ndax qa'ida bi mom moy al aslu fil ashya'it tahara ciosan bi nga xamantene mom mo am ci mbir yi mom moy dafa lab amma fi nak mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam difa digle ñu soti fi ndax kon bu boba lolu day tektele ci anam gu leer ci ne ndox manam dafa nek lo xamantene dafa ragneeku waye bu boba hanafiyye rahmatullahi alayhim dal leen dedet lolu tektele won ne ndox mi dafa ragneeku ndax li nga xamantene manam mom moy wone ni ndox mi ragneeku wul moy ne dafa am ihtimal manam moy dafa am ihtimal te ad-dalilu idha dakhala fihi al-ihtimal dakhala fihi al-ijmal wa batala bihi al-istidlal lol mom moy qa'ida moy dalil su fekente na ak manam possibilité yu bari daf ci am na am bu boba day dal di nek lo xamne day lemu day nek lo xamantene day généralité lay dal di nek bo xamantene manam kenn doto manam fokk mu laaj ak tekantal te bu boba doto ko meuna jëfëndiko ci comme lo xamne dalil bu ragne ko la te fi leunt manam possibilité bi ci meuna ne moy lan moy ne yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa diglé ñu sorti fi ndox manam bu dafa diglé ñu sorti ci ndox ndax dafa bëgg mu gaawa set loolu mom motax manam da bëgg mu gaawa la ndax jakka la te jakka ji xaw comme fofu dañ ko wërele jakka ji mom dañ ko wërele kenn bayyi ko non ba para tamit mu am toiture kon bu boba loolu bu fekente ne dafa am manam day nek lo xamantene manam pour ngelaw lu dugg fa ba gaw ko wowal niki nonu manam jant bi dugg fa ba gaw ko wowal lolou du nek lo xamne day ragneeku te kon bu boba day li nga xamantene mom dañuy daldi meuna dog ci mom modi kon manam bu boba manam moy ne possible ne dafa fekk ne dafa bëgg mu gaawa wow ak rawatina ni nga xamantene no la jakka ji mel rawatina mom ci peggu jakka gi la saw manam sawul ci digg jakka gi fo xamantene masalan bu jant bi ñewul mu na fa dal waye ci peggu gi la saw kon bu woba faaw manam dañuy jëfandiko ndox ndax mom mo koy gëna gaawa wowal ndax nit ñi dañ koy soxla pour julli kon bu boba lolu day tektale kon ci anam gu leer ci ne seen dalil bobu degeerul manam tektelo gi nga xamantene mom ngeen tektelo ci seen hadith bi nga xamantene mom lañu ne ci yeralti bi sallallahu alayhi wa sallam digle gi nga xamantene mom la digel ñu sorti ci ndox lolu degeerul bu boba nak lolu nak day daali nek lo xamantene leunt manam bu mak la bo xamantene yeral borom xom xom yi rahmatullah alayhum dañ ko wara jekiti mel na mbir bo xamantene wuute nañ ci ñom manam moy ñom manam borom xam xam yi manam lima ci nam moy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullahi alayhim wuute nañ ci borom xam xam hanafiy rahmuhumullah manam moy ndax dañu wara gas wala bok dañu wara gas wala jeexi suuf soosu wala waru ñu ko jeexi li nga xamantene mom lañu wara xam ci lu ñeuk mom moy suuf ci dafa am ñaari xéetu suuf suuf so xamantene dafa wow ak suuf so xamantene dafa toy dafa noy amma suuf si nga xamantene dafa wow bobu mom ak karo yi ak yu demene ko non ak deur yi ñom ñoy am koku faaw dang ci soti ndox manam budé hanafi rahmatullah alayhim dang ci soti ndox ñet yoon amma yenen borom xam xam yi rahmatullah alayhim ñom dañuy jël ndox mu bari rek soti ko ci meté mom moy ndox mi daw té li nga xamantene waxon nañ la ko ci biñu tollé ci hadith la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu min wala thumma yaghtasilu fihi lolu non hadith bobu bi nga xamantene mom lañ ci tek tollon waxon nañ la né hadith bi nga xamné moy hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi day tek té lené manam ndox muy daw ak ndox muy tak wouté nañ manam bu boba manam ñom ndox mi daw lolu motax buñ ko soté ci buñ ko soté ñet yoon day daal di bax amma bi nga xamantene ñom ñoy ndox mu né yenen borom xam xam rahmatullah alayhim ñi nga xamantene masalan comme ko demé nek hanabila yi rahmatullah alayhim nga xamné ñom ci mbolam luñu raxas dañ koy raxas ñet yoon loolu dañ ko faté wax sax manam ñom hatta yëri bi bu fekkenté né dafa amé sobé ñom buñ koy raxas dañ koy raxas ñet yoon insha allah taala dina am yeneen téxantal yo xamantene dinañ ci ñew insha allah taala ci masala yi ci kanam manam ñom ñu né kon légui ndox mom ñu kon buñ ko ci soté amma sha hanafi yi rahmatullah alayhim tamit dañ né dañ ko ci soté daadi jël lu demé nek manam ak morso daadi koy fomp bu wowa buñ ko fompé ñu daadi koy ñu wagn ko daadi raxas ndox manam morso bi daadi jëlat fompat ko fompat manam faaw dal nañ fomp karu yi ñett yoon niki nonu suusu su fekente na suusu dafa wo faaw dañ koy fomp ñett yoon wala bok bu fekente na suufas kessé la té manam du suuf so xamantene mënef nako fomp comme masalan lu deur du lo xamantene ba nit la boba lolou su nekul lolou mom fokk kon dañ koy mune dañ koy gadj manam dañ koy gadj manam dañuy jël souf manam gas ko lolou nak manam li nga xamantene manam mom motax ñom ñu ne mom moy hadith bi nga xamantene mom moy suñu hadith bi ci riwaya bi nga xamantene mo nek sunan imam ad-dar qutni rahimahullah dafa wax ni hadathana ibnu sa'id qala hadathana abdul jabbar ibn al-ala قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال مراد نبت الحديث بن خبنتين من ميسون حديث بيني ببرد أن يننتي بصلى الله عليه وسلم دفن احفروا مكانه وصبوا عليه على بوله الماء manam ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne na ngeen gaddi na ngeen gas placeam ba nopi nak ngeen sorti fa ndox ñom ñu ne kon loolu day tektele kon ci anam gu leer ci ne dañoo wara sorti fofu ndox ci hadith bi mbolam ñi nga xamantene ñom ñoo nekk ci isnad bi ñoo ñu deugar lañ bokku na ci benen hadith bi nga xamantene mom lañu tektelo mom moy hadith bu nekk ci sunan imam abu daud rahimahullah té mom moy hadith té mom moy hadith abdullah man hadith abdullah ibn maqal ibn maqran mi nga xamantene mo nek ci sunan imam abu daud rahimahullah ta'ala abdullah ibn maqal radiyallahu anhu ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nagn ko gaste sorti ci ndox amma su fekente ne yeen yenen borom xam xam yi manam ñoy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim su fekente ne da ngeen wax ne suñu riwaya yi ni indi wul ndox indi wul gas bi dañ nan la waaw waya ziyadatu siqa maqbula bu fekente ne dañu manam as siqa qur su sat su yoke dara ci hadith booba dañ koy nangu bu waaba yeneen borom xam xam yi rahmuhumullahu ta'ala ni len dedet lolou ñun d'accorduñ ci abadan ndax li nga xamantene mom lañu wax d'accord ziyadatu siqatu maqbula waye li nga xamantene ñom ñoy siqat yu mag yi ponkalu waye lool dafa am tekantal manam masalan tay bu fekenteene manam benn serigne da fene mu am fukki nit ño xamantene ñom dañoo nekk ak mom fanweri at mu am benn nit bo xamantene lu mu wor waye benn at rek la nekk ak mom ñom ñepp ñu jëlé ci même serigne bi manam fukki yépp jëlé ci même serigne bi benn wax kenn ki ci dess nga xamne mom benn at rek la takko serigne bi dal di ñew netale ko no xamantene bokut ak ñe ko anet ñe and ak mom fanweri at non lañ ko netale bu woowa deug la ziyaratu siqala waye kenn du ko nangu ndax lan ndax dafa manam bokku ci li nga xamantene ci aada da fay jafé lolu xew moy ñe nga xamne ci fanweri at yi ñoñu deg nañ ci xissa bob manam netale bobu deg nañ ko ci serigne bi lu bari amma ki mom ben yon wala ñaar yon rek lako déggé ci sëriñ bi mënuta japp détail bo xamantene manam yenen fukki ye nga xamantene yag nañ té bo tolok mom mokal mbañu ëppalé ko manam japp ñuko kon ci kaw loolu ñom ñun dañuy wax né kon hadith bo manam ziyada bobu dëgeerul bok na ci li nga xamné mom moy wané ni dëgeerul comme ni nga xamné mu amma hadithu abdullah ibn maqalbi mom abu daud rahmahullahu ta'ala dafa wax ne hadith bi hadith mursal la ndax abdullah ibn maqal gisul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu woba nak lolou kon da fay daari tektele ne kon manam kon bu woba deuguer gi day daali dess amma bu fekente ne hadith bi nga xamantene mom mo nek ci sunan imam ad-darqutni rahmahullahu te mom moy hadith bi nga xamantene hadith anas ibn malik bi radiyallahu ta'ala anhu dañ nan len ci ñaari sahihi niki nonu ci yenen téré yi li nga xamantene ñoo té moy sunan yi yi nga xamantene ñoom ñoo ci ñew ci hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi rawati na ci riwayatu Yahya ibn Sa'id al-Ansari nga xamantene jël nañ ko ci manam ci ñeneen ni borom ci yenen ni ñoo xamantene solo nañ ko ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari ak niki nonu ñi jaara ci ñeneen ñu dul Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahmahullah ñom ñepp comme ko demé nek sabit dal bunani ak ñeneen ñom ñepp buñ ko jëlé ci Anas rahmatullahi alayhim ñom ñepp buñ ko jëlé ci Anas ibn Malik radiyallahu an ñom tudduñu manam gas bi loolu ben la ñaarel bi moy Abdul Jabbar ibn al-Ala comme niko Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala waxe ne mom mo jaawale manam ne Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala dafa wax ne Anas ibn dafa wax ne manam dafa jele ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala mu jele ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu manam jeqi gog ñu wara jeqi suufsi lolu mom manam ak jaawale la gu Abdul Jabbar ibn al-Ala def comme ni nga xamne non lañ ko waxe manam moy Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala non la ko leralé te bok na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural li nga xamantene mom la wax ne manam moy ñeneen moy Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ñeneen solo nañ ko ci mom même hadith bi ci même isnad bi manam mu jele ko ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari mom mu jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu te tuddul mom jeqi gi ak tibba ha jeqi gi niki nonu yeneeni manam ñeneen jolo nañ ko comme manam solo nañ ko ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah te ñooñu itam tudduñu jeqi gi yoy yep day gëna dëgeural wax jodi aman na sax li nga xamantene mom la Abdul Jabbar ibn al-Ala jaawale rahimahullahu ta'ala ci lu mu jele ci Ibn Uyayna rahimahullahu moy lu mu jele ci Tawus ibn Kaysan te mom moy talib Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an al-jami' te moy ne moy li nga xamne mom la Ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala solo Abu Bakr ibn Abi Shayba rahimahullahu ta'ala ci sunti musannafam dafa wax ne hadathana Ibn Uyayna an Tawus ibn Kaysan wa manam Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala dafa net lu jere ci Tawus ibn Kaysan Tawus ibn Kaysan mom mu ne manam mu dadi wax ne manam hadith Anas bi radiyallahu ta'ala manam mursal mais nak mom daf ko def mursal manam mo lol tam mursal la bo xamantene waxul sahabi bi nga xamantene mom la jele ci mom wax ji manam mu netali waye dal di tudale tibbu soufsi ñu ne amana Abdul Jabbar ibn al-Ala lolou la jaawale waye li nga xamantene mom moy al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wax neena bo bolé mursal bobu nga xamantene mo nek ci tawus bi nga xamantene tawus ibn Kaysan rahimahullahu ta'ala dañu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu fekente ne saw dafa dal ci souf ci manam dañ koy gajj manam dañ koy jexi ba para dal ci soti lox niki nonu bu fekente ne manam saw mi dafa manam niki nonu hadith Abdullah ibn Maqalbi rahimahullahu bi nga xamantene mo nek ci sunan Imam Abu Dawud rahimahullahu te mu nek mursal itam yoy yep soko bolé nga bolé ko riwaya bi nga xamantene mo nek ci sunan Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala day da tambalé am doolé lolou rek bu bo wax rawati na ci ñi nga xamantene ñom mursal mënut nako jëfëndiko ku démé nek ñota ñom ñoy Hanafiyé ak Malikiyé ak Hanabilé rahmatullahi alayhim kon bu boba lolou tamit day daali am doole kon ci kaw lolou dañuy wax ne li nga xamne mom la Hanafiyé wax rahmatullah alayhim donte ci suñu jamono yu mujji lu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim duñu ko chartal manam nekul lo xamantene dañ ko deugereul waye amana lolou moy li nga xamne mom moy li gëna deuguer ci bi masala manam mom modi bu fekente ne souf ci dafa wow koku dañ koy sorti rek dañ koy gadj amma fu fekente ne souf ci dafa nek lo xamne lu demene ki deur la wala mu nek ay karo boba dañ koy fobere dinañ ci sorti ndox way dañ koy fobere amma fu fekente na nak dafa am fo xamantene fofu la wara jall moy lu demene ay egu boba dañ koy sorti ba pare pousse ndox mu dugg ci egu yi amma su fekke loi lolou ben yon lañ ci chartal woutek li nga xamne mom la Hanafiyé rahmatullah alayhim wax ci ne bobu ñett yon faaw ñu def ko ñett yon wa ndax fi yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax rek nañ ko soti boba kon ben yon day daal doy comme li nga xamantene mom la Maliké ak Shafi'i ak Hanabilé rahmatullah alayhim wax waye su fekente ne souf ci dafa nek souf so xamantene nak dafa wow bu boba dañ ko gajj manam dañ koy jexi tuti bu ko defé ndox mi meuna dugg ci bir bu boba ndox mi manam meuna dugg and ak sobe bi dem ndax li nga xamantene mom lañu bayyi xel moy le fait que ndox mi di daw lolu tamit lu mata bayyi xel la te subhanallah xolal tay masala nit ki su fekente ne fi ni dafa am saw manam bu demal fo xamantene suuf su wow la te lolu kep ku meusa dem ci suuf su wow fo xamantene dafa am saw fo xamantene dañ fay soti ndox dinako meuna setlu su fekente ne suuf si dafa wow ñu soti fa ndox xatu saw bi da fay dess te lolou day deugural li nga xamne mom la Hanafiyé rahmatullah alayhim wax amma su fekete ne dañ ko gajj nak manam jexi ko tuti dal di koy soti ndox boba souf si manam da ngay gis manam day dal di nan ndox mi ak saw mi lolou manam mom moy li lolou day wone li nga xamantene moy li gëna deugar insha Allah taala moy la Hanafiyé rahmatullah alayhim wax donte wute na ak li nga xamantene comme ni nga xamne non lañ ko waxe legi lu upp ci ñi nga xamne ñom ñoy ñu mujj li ñuy deugural lu ci upp dañuy deugural rek li jumhur wa rahimahumullah ba fara da bi sanni li nga xamantene mom la Hanafiyé rahmatullah alayhim wax andak ne dañuy japp ne Hanafiyé rahmatullah alayhim loolu ñu wax amul benn dalil waye li nga xamantene mom lañu la wax legi loolu day tekk lene wax joju amna dalil te comme ni nga xamne monam nonu lañ ko xame manam comme hadith mursal maliki ak Hanabilé rahmatullah alayhim dañu and ak Hanafiyé rahmatullah alayhim ne ñom d'accord nañu ne mursal hadith mursal def nako jëfëndiko kon bu boba loolu day nek lay tamit contre ñom ci bobu masala kon bu boba Shafi'i rahimahumullah ta'ala rek ñodul am lay ñom rek la Hanafiyé dul am lay contre ñom ala kulli hal bok na ci li nga xamantene tamit manam mom moy li gëna dëgeural loolu moy ne lo xamantene mën nañ ko gajj manam moy manam comme ñom dañ ne luñuy wëñ manam moy gajj gi le fait que ñuy gajj suuf ci loolu moko wëñ gi ñuy wëñ yëre bi ñom ñoo nuro manam day taxaway wëñ yëre bi légui loolu manam mom moy comme amma ñi nga xamantene ñom ñoy yeneen borom xam xam yi rahmatullah alayhim charte luñ ci wëñ yëre bi ci amul ci benn sobu buñ chartal wëñ yëre bi wax luñu sarta rek moy ndox mi bu fekke maliké rahmatullah alayhi moy nañ ci soti ndox mi ba ndox mi mëna dawal bopam waye nak dañ koy fété ñom ndax ñom raxas maliké rahmatullah alayhi raxas fokk mu am laalu loxo fokk mu am laalu loxo manam fokk mu am ak fété wala bu fekente ne bol la fokk mu am raxas niki nonu budé ci loxo la fokk yir loxo bi hein budé ci yaram la fokk loxo bi rombalé ko ñu wala frottement mu fokk mu am ci léegi kon bu boba loolu day daal dégeural batay li nga xamné mom moy mazhab hanafiyya rahmatullah alayhim amma fu fekente ne nak manam souf ci dafa nek souf so xamné dafa noy bu boba buñ ci soté ndox ndox mi mom day duggal bopam bu boba dootu jarati gajjité loolu moy mbolem borom xam xam yi rahmatullah alayhim deppo nañ ci loolu insha Allah ta'ala moy tekantal bi nga xamné mom mo aju won ci walu souf soso amma nak léegi mu daal di dess fu fekente ne manam bol la manam bol ana nan manam ak ludul bol manam ak yere nan lañ ne wala yere ak bol nan lañ len di raxase bu boba dañ nan la su fekente ne bol la bobu tamit dañ dafa am tekantal bu ñeek bi mom moy bol bi nek bol bo xamantene manam ndax bol mënul lek ludul ci ñett façon bu ñeek bi mom moy mu nek lo xamantene lu ay banit la ban la wala ay xeer wala yu mel non ñaarelu xéetu bol bi moy mu nek lo xamné ndab li manam moy mu nek lo xamantene lu démé nek bant la manam bant la ñettel bi mom mu nek lo xamantene wéñ la manam mo xam wéñ gu ñuul la wala aluminium la wala cuivre la wala lu mu mëna doon waye dal forme wéñ la yox manam ñetti façon yi mom mo am ci bol manam do gis bol bu am yeneen façon wa awa léegi wa amma li nga xamantene mom mo aju won ci walu der bi nak mom waxon nañ lako manam wulli ji la waye li nga xamantene mom mo aju ci walu bol yi nga xamantene mom lañu xam mom ñet yi rek la legi su fekenteene bu boba nak dañ nan la su fekenteene bol bi bolu weñ la bu boba li nga xamantene legi dañuy set su fekenteene weñ gi soko raxase manam dafa dañ ko doore wala manam lu demé nek mu nek cuivre bo xamantene wala aluminium bo xamne dañ ko doore manam nga xamantene tay boko day raxas legui day daal yaq comme cuivre yi ni moy poul nga xamantene boko raxase bombu ko dañ day daal yaq bu boba li nga xamantene mom ngay def moy ñom dañ koy massa manam bu boba dañuy laal ndox mi rek massa ko vite fait ci kaw manam bu boba dootul jarati ñu nek lo xamantene dañ koy raxas bo xamne day and ak bombu amma su fekenteene manam bol bi dafa nek lo manam bu fekenteene nak du melul non bu wawa faawu dañ koy raxas lolu nak raxas bi ana nan lañ koy defe insha Allah taala dinañ ci ñew mu daal dess benen bu fekenteene bol bi bolu dink la manam mu nek ay bant bu wawa tamit koku tamit dafa am tekantal bu fekenteene manam dink bi dafa noy booba ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne mi nga xamantene loolu wakoy defé moy da nga koy lelli manam da ngay lelli sobe bi bu fekenteene dafa noy booba ñom ñu ne da ngay lelli sobe bi manam loolu mom motax sobe bi mëna genn waye loolu moy su fekenteene sobe bi dafa am jëm ba paré tak ci tak go xamantene mëne fu ko dindi ndax li nga xamantene mom lañu xam moy su fekenteene denk bi dafa noy té day doogu ki manam bu ci sobe bi duggé rek day nek lo xamanteni doko mëna dindi loolu nga lél ko ndax boko raxasé jëm ji daf ci daldi dess amma su fekenteene manam day doga dafa waw nak booba dang koy raxas ñom ñu né dang koy raxas ñet yoon amma ñi nga xamanteni ñom ñoy hanabilay rahmatullah alayhim ñom ñu né dang koy raxas juroom ñaar yoon ñom mbolam sobe bi lu mëna doon juroom ñaar yoon bokoy raxas ñoy hanabilay rahmatullah alayhim amma ñi nga xamne ñom ñoy maliki ak shafi'i rahmatullah alayhim ñom dang koy raxas rek bu sobe bi deñ tout simplement te loolu manam ñoy yep dañ koy daali jëlé ci manam ndax lool nak wuté yi nga xamne mom mo ci am moy wuté gi nga xamantene mom lañu wuté ci gis yi nga xamne ñom ño nekk ci hadithu hadbi te mom moy hadith bi nga xamantene gisoon nañ ko ci kitab ci njaal benu kitabu tahara niki nonu ak ni nga xamne nonu lañu gisee tamit hadith bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam da fay wax na lañu raxas ñet yoon ak suñu hadith bi nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam day diglé rek ñu raxas ko te indi wul benn tekantal ci raxas gi ni nga nonu woute gi nga xamantene tamit mom lañu woute ni nga xamantene nonu lañu gis manam yenen hadith yi nga xamantene ñom ño nek fi te mom moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam masalan wax gi nga xamne mom la wax ci hadith ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ne nañu raxas manam ndabli manam ne rek dañ ko rek irsil zakaraka wa tawadda raxas sa zakarak te nga japp manam moy kon raxas gi rek mom moko amal solo manam kon bu boba lolou nak woute gi ñu woute motax ñu woute ba xam da fay am nombre wala do am nombre wala bok manam ndax da fay am manam ak nombre bi nan lañ koy appliquer lolou motax ñu woute ci legi fofu tamit manam legi mu am ma su fekente nak mbir mi manam legi nak ki la souf la manam ban la boba tamit dañuy xol su fekente ne ban bi dafa noy bu boba manam wala bok tabakh bi dafa noy manam dafa nek lo xamantene wowagul sobe bi duggu ci boba budé hanafiyé la ñom rahmatullah alayhim ni nga xamantene nonu lañ koy mëna raxaxé moy dañ koy baxal ñett yoon manam dañuy jël ndox soti ci baxal ko ba mu bax ñu tour ndox mom dugalat ci benen raxax baxalat ba mu bax ñu tour ko ne bam nik nonu ba mu jeex kon lolou moy li nga xamantene borom xam xam yi rahmatullahi alayhim lolou moy tekantal bi am ci ñom ci yoyu masala mu daal dess fofu tamit benen mbir bo xamantene manam moy su fekenteene sobe bi dal ci ndap li wala sobe bi nga xamantene mom mo dal ci yere bi lu duggé ci xat la wala ci mbam xoo wala bok lo xamantene dafa juddo ci ñom ñaar manam moy dafa juddo soit ci mbam xoo wala mu juddo ci xat mo lu demé nek xat bo xamantene dafa sey ak keneen masala ak leneen daadi jur ñu daadi jur ab animal lool non ñu dul jur berkel ci lool wala bok mbankou bu sey ak leneen ñu jur berkel ci lool bu boba lool tamit dañ koy jox atté bi dañ koy jox atté xat ak atté mbankou bu boba nak faaw dañ koy raxas juroom ñaar yoon mo xam ci yéré la dal mo xam ci yaram la dal mo xam ci lu mu mënti dal mo xam dérétam mo ci dal wala bok touflitam wala yoy yep dañ koy raxas juroom ñaar yoon lool mom moy wax ñi nga xamne ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim amma bu fekente ne shafi'i la rahmatullah alayhim ñom boko raxase juroom ben yoon masalan wala juroom ñaar yoon wala juroom ñett yoon sobe bi jëmmi sobe bi doga dañ manam ndox mi doga genn nek lo xamantene dafa set wecc lool ñom ben lañ koy japp bu boba nak dañ ci dool yeneen juroom ben amma su fekente ne hanabila rahmatullah alayhim boko raxasse ci djuroom benel ba mu sa boowa dañ ci rax ñom dañ koy jappé djuroom ben ñu raxas ko djuroom ñaarel lool moy li nga xamantene manam wala ñu lool moy tekantal bi nga xamne mom mo am ci seen digënté amma su fekenteene dafa dal manam ci ndab ak yu déme nek nonu nak faaw dañ ci def suuf comme li nga xamne nonu lañ ko gis won ci hadithu hadbi amma maliki rahmatullah alayhi ñom yoy yeb charte luñ ko ci ñom bu fekente ne xat law manam deretu xat masalan mom mo touru ci ndabli bo wa ñom dañ koy raxas rek ben yoon niki nonu su fekente ne manam xat def ci nan bo wa tamit dañ koy raxas juroom ñaar yoon waye ñom jukom charte lu ñu ñom ben yoon manam maliki li nga xam moy amul charte ci manam ñom amuñu ben charte ci lim maliki ñoko amul nombre ci seen lim djuroom ñaar bi nga xamantene mom lañuy raxas manam lo xamantene xat daf ci xap wala daf ci nan lolu ñom dañu ne raxas bobu dañ koy raxas ndax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko digal ko boba maana bi day nek lo xamantene xamuñu maana boba ta'abbudi lay doon dañ koy jaamo suñu borom subhanahu wa ta'ala ama ñi nga xamantene manam ñoy ñi ci dess nak ñom dañu wax ne dafa am ayla dafa am cause bo xamantene xam nañ ko comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci biñu tolle ci hadith bobu léga mu daal di dess fi tamit yeneeni mbir mom moy ndap lo xamantene manam moy lo xamantene moy ndax manam lo xamantene dañ ko dafa manam ndax lepp lañu mëna manam manam moy ndax lepp lañu mëna label wala bok amna yo xamantene bu ca soge laalé mom kenn mënatu ko label loolu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute nañu ci wute gi nga xamantene masalan bu ñëkk bi mom moy ne ñom dañoo wuté ci ne masalan su fekkante ne yap masalan dafa daanu ci sobe wala sobe daanu ci kawam bu boba ñom dañuy gis ne yap bi su fekkante ne daf ko sobe bi daf ko romb rek dem mu leenañu dugguñu ci biir bu boba dañuy dag côté fi nga xamantene mom la buñ ko mëne dindi dañ koy dag wala bok ñu raxas ko rek lool lañuy def amma su fekente na masalan dañ ko jël masalan togge ko wala ñu baxale ko ak ndox bo xamantene sobe la masalan tay buñu jëlé ndox mu sobe wu ñu daal xamuñu won ndox mi dafa sobe wu waye bu boba nañu xol lan moy ndox mu sobe wu su fekente na ci shafi'i ci hanafiyyi ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim wuté na ak ndox mo xamantene dafa sobe bu fekente na ci maliki la rahmatullah alayhim te tekantal bobu tam gisone nagn ko bi nga xamantene mom lañ ci tollon ci hadithu la yabulan ahadukum fil ma'id da'im moy hadith bobu moy hadith abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu bi mi tere ko saw ci ndox mo xamantene dafa tak manam bu boba kon ñom ala kulli hal kenn ku ci nek li nga jappé ni ndox momu dafa sobe wu su fekenteene jël nañ ko manam masalan ñu togge ko yap bi bu boba yap bobu ci lu upp ci borom xam xam yi rahimahumullah té ñom ñoy malikiyé ak shafi'iyé ak hanabilé rahmatullah alayhim kenn mënatu ko label waye amma hanafiyé rahimahumullah ñom dañ né hanké mënef nako label ni nga xamantene non lañ koy labalé mom moy dañuy jël ndox mu set ñu baxal ko jël yaap bi duggal ci biir togalé ko ko bu seté après ñu tour ndox momu dali téwat yaap bi bamu wo bamu sedd ñu jëlat ndox mi duggalat ci biir baxalat bu boba manam lolu lañuy def ñetti yoon lolu suñu ko defé ñetti yoon rek ndox mu genn set boba dañuy japp ne manam buñ ko baxalé ñetti yoon bamu bax bu boba rek dañuy daal di japp ne manam légui yaap wi latna waaw lolu yépp ñi ngi koy tek ci qaayira bi nga xamantene mom lañ la waxon ne la manam ñom biñu gisee ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ay bërub yu bari dafa wax ci walu sharia bi ne nañu raxas ñetti yoon ba pare muy bayyi xel baatu ñet ci yu bare bare ci walu sharia ñu daal di jël loolu def ko regal ci lepp lo xamantene def nako labale motax masalan xolal subhanallah hatta japp sax yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne ñi def japp ñet té loolu moy li nga xamanteni mom mo gën té japp bobu su fekkenté né manuta manam ñett yi su fe manam loolu nak condition la ci place yépp sét niki nonu ñom itam ñett yi nga xamanteni mom lañu wax ni mom lañuy raxasé mbiri moy sous condition que ñett yoyu doy amma su fekkenté né doyul nak mom dañuy raxas rek ba seen xel dal wa loolu mom moy ba mu dess ci ki nga xamanteni dafa amé ay jax jaxal ki nga xamantene mom dafa amé ay jax jaxal lepp lu muy raxas dañ nan ko yamal rek ci raxas ko ñetti yoon amma bu fekkene ñom kon loolu lañ wax amma su fekkentene masalan am soow la wala bok ab wala ab diw wala yu demé nek non yo xamantene manam sobe def ci dugg ba jaxso ak mom bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy mbolo yu upp ci borom xam xam rahmatullah alayhim té ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom itam bu boba dootu ñu ko mëna sétalati waye ñi nga xamantene ba mu